pe pământ. Că în viața asta orice ai face, tăte vii și merg pe rând. Eu cânt pentru tine, dragă lume, de când mă știu pe pământ. Că în viața asta orice ai face, tăte vii și merg pe rând. Cântecele mele vă iau din durere și vă fac mai fericiți. Eu vă dau un sfat să trăiți mai bine și să nu vă dușmăniți. Și putere să aduc lumii mângâiere, să cânt la bogați și la săraci când supărați. Dumnezeu mi-a dat glas și putere să aduc lumii mângâiere, să cânt la bogați și la săraci când supărați. Cântecele mele vă iau din durere și vă fac mai fericiți. Eu vă dau un sfat să trăiți mai bine și să nu vă dușmăniți. Lume, cine cântă și petrece, mai ușor prin viață trece. Că lumea atunci e fericită dacă petrece și cântă. Lume, cine cântă și petrece, mai ușor prin viață trece. Că lumea atunci e fericită dacă petrece și cântă. Cântecele mele vă iau din durere și vă fac mai fericiți. Eu vă dau un sfat să trăiți mai bine și să nu vă dușmăniți. Cântecele mele.